seni çok kırdım ben. Söyle sen haklısın, affedilmem ben. Ayaklarım kırılsaydı, senden gitmeseydim. Ay bu dilim tutulsaydı, veda etmeseydim. Ben bile affetmem beni, bu bir özür değil, bu bir af değil. Sadece halimi bir gör istedim. Perişanım inan, kuru laf değil. Ne var ne yok hesabını son istedim. Perişanım inan, kuru laf değil. Ne var ne yok hesabını son istedim. Sen affetsen o affetmez. Tanrı'yı gücendirdim ben. Cehennemde yaksa yetmez. Çok günahına girdim ben. Ayaklarım kırılsaydı, senden gitmeseydim. Ay bu dilim tutulsaydı, veda etmeseydim. Ben bile affetmem beni, bu bir özür değil, bu bir af değil. Sadece halimi bir gör istedim. Perişanım inan, kuru laf değil. Ne var ne yok hesabını son istedim. Perişanım inan, kuru laf değil. Ne var ne yok hesabını sor istedim. Pişmanım, pişmanım, pişmanım yağmur gibi gözlerimde. Yüreğimi söktün, kapına bıraktım ellerimle. Bu bir özür değil, bu bir af değil. Sadece halimi bir gör istedim. Perişanım inan, perişanım inan, kuru laf değil. Ne var, ne var ne yok hesabını sor istedim, sor istedim.